І кожен раз, коли від тебе їду, боюсь, що тебе бачу в останній раз. Я б міг сказати, що я ще приїду, та тільки добігає до кінця мій час. Від мене не залишиться ні сліду, проте напишуть книги тепер про нас. І кожен раз, коли до тебе їду, я дякую, що в мене є хоча б цей раз. Центральні вокзали, фінальне прощай, і сльози від твого не залишай. І коли наше майбутнє за мить стане минуле, не треба журитись, мене лиш згадай. Згадаєш тоді, коли все стане похмурим, тримай мене міцно і не відпускай. І кожен раз, коли від тебе їду, боюсь, що тебе бачу в останній раз. Я б міг сказати, що я ще приїду, так тільки добігає до кінця мій час. Від мене не залишиться ні сліду, проте напишуть книги тепер про нас. І кожен раз, коли до тебе їду, я дякую, що в мене є хоча б цей раз. Так шкода, що час не повернути, шкода, що з кожним днем його все менш. А що якби тебе я зміг забути і старти спогади з усіх мереж? І як не пам'ятати першу зустріч і не дивитись в очі самоті? Ти знаєш, мої долоні все ж розкуті, і ці рядки присвячую тобі. Кожен раз, коли від тебе їду, боюсь, що тебе бачу в останній раз. Я б міг сказати, що я ще приїду, та тільки добігає до кінця мій час. Від мене не залишиться ні сліду, проте напишуть книги тепер про нас. І кожен раз, коли до тебе їду, я дякую, що в мене є хоча б цей раз.